Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jesteśmy bliżej końca pandemii koronawirusa, mówi premier Morawiecki. Strażacy uratowali 15 jeleni na jeziorze Ińsko w zachodnim Pomorskiem. Liczba wniosków w ramach programu Rodzina 500+ przekroczyła milion. Premier Mateusz Morawiecki mówił w telewizji w Polsce.pl, że są pewne przesłanki, by sądzić, że jesteśmy bliżej końca pandemii koronawirusa. Szef rządu podkreślił, że postępy w walce z pandemią w dużej mierze zależą od tempa szczepień. Jesteśmy na pewno uzależnieni od dostaw dawek, od dostaw tempa szczepionek do nas, ale przygotowaliśmy cały proces, który pozwala nam szczepić kilkaset tysięcy osób dziennie. Mamy 6 tysięcy szczepień, średnio na jeden punkt szczepień to może być ponad 60 osób, czasami dużo więcej, ale czasami nieco mniej. To prosto policzyć, że razy 30 dni w miesiącu może to być ponad 10 milionów osób. Premier poinformował, że wczoraj odbył dyskusję z Radą Medyczną. Będziemy dostosowywać tempo zmian do tego, co dzieje się u nas, a także patrzymy na otoczenie międzynarodowe, dodał. Do tej pory w Polsce szczepionkę przyjęło ponad 1 200 000 osób, a jedną z tych osób jest 102-latka, pani Helena Kaczmarek z Podłodzi. Seniorka zapewniła, że czuje się bardzo dobrze, wszystkim poleca szczepienia, a w pandemii najbardziej brakuje jej bezpośrednich kontaktów z przyjaciółmi i znajomymi. Towarzystwa, jakiego fajnego chłopaka, a ja bym mu powiedziała moje młode lata, moją pracę, gdzie ja byłam na wycieczkach różnych, ja całą Polskę zwiedziłam. Razem z panią Heleną zaszczepiła się jej rodzina. Strażacy uratowali 15 jeleni na jeziorze Ińsko we wsi Ścienne w województwie zachodniopomorskim. Pod stadem zwierząt załamał się lód. Niestety nie udało się uratować wszystkich, mówią strażacy. 21 zwierząt zmarło, a 8 z nich wciąż pozostaje w wodzie. Z powodu złych warunków atmosferycznych strażacy przerwali akcję. Będzie kontynuowana jutro. Zdaniem ratowników to była wyjątkowo trudna i niespotykana w skali kraju akcja. Uczestniczyło w niej 5 strażaków zastępów zawodowych i ochotniczych. Liczba wniosków w ramach programu Rodzina 500+ przekroczyła milion, informuje minister Marlena Maląg, szefowa resortu rodziny i polityki społecznej. Podkreśla, że w ciągu 2 dni przyznano już ponad 65 tysięcy świadczeń. Wnioski drogą elektroniczną można składać od 1 lutego, drogą papierową od 1 kwietnia, przypomina minister i radzi, żeby składać je już teraz. Jeżeli państwo złożycie wnioski do miesiąca kwietnia, nie będzie przerwy w wypłacie świadczenia 500+. Jeżeli państwo złożycie wnioski do końca miesiąca maja, dostaniecie wyrównanie od miesiąca czerwca, jednakże będzie to wyrównanie, a więc zachęcamy do skorzystania z drogi elektronicznej. Od tego roku prawo do świadczenia 500+ ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. PKN Orlen zdementował zarzuty wysunięte przez posłów Platformy Obywatelskiej wobec prezesa Daniela Obajtka. Sprawa dotyczy wypowiedzi z mównicy sejmowej, w której posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska zacytowała wycinek z gazety mówiący o odrzuceniu przez sąd wniosku obrońców Daniela Obajtka o umorzenie postępowania w sprawie o łapówkarstwo. W wydanym oświadczeniu firma przypomina, że w stosunku do prezesa Obajtka żaden sąd nie wydał jakiegokolwiek wyroku stwierdzającego popełnienie przestępstwa. Ponad 10 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii otrzymało już pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa. Tymczasem, zdaniem naczelnego lekarza Anglii, epidemia zwalnia. Przynajmniej na razie najgorsze jest już za Brytyjczykami. Zmniejsza się przyrost przypadków hospitalizacji i zgonów we wszystkich 4 krajach Królestwa. Szczyt przynajmniej tej fali jest już za nami. To naczelny lekarz Anglii Chris Whitty. Pierwszy zastrzyk otrzymało już 15% mieszkańców Królestwa. Premier Boris Johnson nie kryje radości. Dzięki wysiłkowi lekarzy i pielęgniarek, najbardziej kolosalnemu wysiłkowi w historii służby zdrowia, zaszczepiliśmy 10 milionów ludzi. A dziś wieczorem oklaski. Premier z wieloma innymi Brytyjczykami złożył hołd zmarłemu wczoraj kapitanowi Tomowi, 100-latkowi, który zasłynął, zbierając w środku pandemii 33 miliony funtów na rzecz służby zdrowia. No i stał się symbolem nadziei. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Wierzymy, że to jedynie wypadek przy pracy. Iga Świątek odpadła z tenisowego turnieju Gippsland Trophy w Melbourne po swoim drugim spotkaniu, w którym do skóry dobrała się jej Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Polka przegrała 4-6 i 2-6 w nieco ponad godzinę. Duży wpływ na porażkę zdaniem Igi miała świetna dyspozycja serwisowa rywalki. Na pewno zaskoczył mnie jej serwis, bo serwowała świetnie. Nawet z drugiego serwisu czasami właściwie serwowała taką samą prędkością, jak zazwyczaj zawodniczki serwują pierwszy serwis, więc czasami czułam się po prostu bezradnie, jak stałam na turnie, bo potrafiłam zasurwać dwa asy w ciągu gema i to dość regularnie, więc to było na pewno wymagające. Odpadła Iga, dalej w Melbourne, tyle że w imprezie ATP, pod szyldem Great Ocean Road Open gra Hubert Hurkacz do 3-4 pokonał w drugiej rundzie Duńczyka Michaela Torpegarda i tak skomentował swój występ. Rywal grał niewygodną grę, dobrze serwował i musiałem jakoś szukać swoich szans na returnie i wywierać na impresję. Bardzo się cieszę tutaj z tego pierwszego meczu w Australii, w Melbourne. Fajnie na pewno dobrze wejść w turniej z zwycięstwem. Są to zupełnie inne warunki. Teraz było słonecznie i troszeczkę inaczej się grało, więc cieszę się ze zwycięstwa. Niestety jutrzejsze mecze we wszystkich turniejach rozgrzewkowych przed Australian Open, w tym ten Hurkacza z Urugwajczykiem Pablo Cuevasem, zostały odwołane z powodu wykrycia u jednego z pracowników jednego z hoteli, w którym są zakwaterowani zawodnicy koronawirusa. Teraz odbędzie się masowe testowanie wszystkich zaangażowanych w te imprezy. Nic nam na razie nie wiadomo o podobnych kłopotach w tak zwanej bańce w Rydze. Tu odbywa się turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy koszykarek z udziałem naszych pań. Polki pokonały dziś Białorusinki 68-56, z czego zadowolona była, zresztą nie tylko ona w naszej ekipie, skrzydłowa Julia Adamczyk. Wszystkie są zadowolone, walczyłyśmy, grałyśmy razem i generalnie najtrudniejszą rzeczą wydaje mi się, że była mentalność, żeby przestawić, bo Białoruś ma naprawdę doświadczonych i dobrych graczy i to myślę, że było najważniejszym punktem, żeby wejść w mecz i od razu wiedzieć, że my weszliśmy na boisko po to, żeby wygrać mecz. Kolejne spotkanie z Białorusinkami Polki rozegrają w sobotę. I zostajemy przy sporcie dla wysokich pań. Siatkarki grupy Azoty Chemika Police do zera pokonały Dynamo Kazań i mówiąc kolokwialnie, zaklepały sobie awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzyń. Wygrały też siatkarki ŁKS Łódź 3-1 z Maritzą Płowdiw. Przegrał jedynie w tych rozgrywkach Developers Rzeszów do zera z Busto Arsizio, już przed spotkaniem nie mając jednak szans, żeby grać dalej. Jeszcze jeden wątek siatkarski, potem piłeczka, jak mówią fani futbolu i powiemy szluz. Asseco Resovia przegrała w Rzeszowie, określanym swego czasu Mojżeszowem, ze względu na liczną na miejscu diasporę żydowską 0-3 ze zdecydowanym liderem Plus Ligi grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. I kończymy zapowiadanym futbolem i kilkoma spotkaniami w Premier League. Prowadzenia ani myśli o dodawać Manchester City. 2-0 ograł na wyjeździe Fulham 0-2 przegrał w Londynie z Leicester, Leeds z Mateuszem Klichem zmienionym po 70 minutach 1-2 z Evertonem, a na 10 minut przed końcem Liverpool sensacyjnie przegrywał u siebie 0-1 z Brighton. I to tyle sportu na dziś, do usłyszenia jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, w północnej połowie Polski spadnie śnieg, w południowej będzie padać deszcz ze śniegiem i deszcz lokalnie może powodować gołoleć. Od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, około plus 1 w centrum, do plus 7 od Śląska po Podkarpacie. Trójka. Program trzeci. Witam Państwa bardzo serdecznie, Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski. No właśnie, prognoza pogody za nami. Ciekawy jestem u Państwa zimowo i biało, bo w Warszawie listopadowo i mokro, bardzo mokro. A przed chwilą w klubie Trójki Monika Małkowska tak pięknie opowiadała o ogrodach. No to ja także zapraszam Państwa do pełnego gorących brzmień i rytmów, mimo tej dziwnej pogody za oknem ogrodu, który w każdą środę wieczorem odnajdujemy gdzieś między dniem a snem. Don't you worry about a thing, mama, 'cause I'll be standing on the side. Rozpoczęliśmy nieśmiertelnym przebojem Stevie'ego Wondera Don't You Worry About A Thing, Arturo Sandoval i Prince Royce. Tak, proszę Państwa, postanowiłem kontynuować dziś nasze gorące spotkanie z kubańskimi gwiazdami, które po raz pierwszy świat poznał za sprawą kultowej formacji Rakere. Tydzień temu myśmy także słuchali tych nagrań. A dziś posłuchamy, jakich nieprzeciętne talenty wzbogacały historię muzyki w latach kolejnych. Are Piękna piosenka, nagrodzona, uhonorowana nagrodą Grammy na początku lat 60., a pochodząca z repertuaru Barbra Streisand. People, tym razem porywająco wykonana, zinterpretowana przez Stevie Wondera i Arturo Sandovala. Nagranie z pierwszej z polecanych dziś przeze mnie płyt, płyty wydanej w 2018 roku, a zatytułowanej Ultimate Duets. To płyta Arturo Sandovala, legendarnego, pochodzącego z Kuby, trębacza, jednego z założycieli formacji Irakere. Zasłuchałem się przed chwilą w dźwięk harmoniki ustnej użytej przez Stevie'ego Wondera. Jest jeszcze jeden wielki artysta, który ten niewielki instrument uczynił prawdziwym, wirtuozowskim narzędziem. Toots Tielemans. Thank you.

I'm awfully low. When the world is cold, I will feel aglow just thinking of you. And the way you look tonight, yes, you're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you and the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh wrinkles your nose, touches my foolish heart. Lovely, never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight. No można powiedzieć trzy razy tak, trzy razy Sinatra. Najpierw słuchaliśmy Fly Me to the Moon, później Strangers in the Night i na zakończenie The Way You Look Tonight. Trzy nagrania, oczywiście wydane po raz pierwszy w wytwórni Reprise Records, którą, jak już mówiłem, 3 lutego 60 roku powołał do życia właśnie Frank Sinatra. Natychmiast jego wielcy przyjaciele Dean Martin i Sammy Davis dołączyli do tej stajni. Wytwórnia została sprzedana przez Sinatra niedługo potem, bo w 1963 roku nabyła ją z bagażem naprawdę fantastycznych nagrań i artystów, którzy skupili się wokół tej wytwórni, firma Warner Brothers. Firma Reprise, wytwórnia Reprise istnieje do dziś. No i może poszczycić się naprawdę wybitnymi, wielkimi gwiazdami, a w przeszłości artystami, którzy nagrywali dla niej, byli m.in. Jimi Hendrix, Johnny Mitchell, współcześnie grupa Green Day. A my, myślę, że powinniśmy wrócić na Karaiby. Paquito de Rivera, drugi filar grupy Irakere, saksofonista, którego fantastyczne nagrania poznaliśmy już tydzień temu, ale to były nagrania zrealizowane głównie w latach 70. Tym razem w towarzystwie Big Bandu z Kolonii, West Deutsche Rundfunk, Paquito de Rivera i Libertango Astora Piazzolli. Thank you. Liber Tango i Paquito de Rivera w towarzystwie orkiestry jazzowej, big bandu jazzowego zachodnio-niemieckiej rozgłośni radiowej z Kolonii, Westdeutsche Rundfunk. Z niejaką zazdrością przyglądam i przysłuchuję się temu, co wyprawia ten big band z niedalekiej europejskiej Kolonii. I my także, przypominam Państwu, wspominamy od kilku już audycji nagrania naszego big bandu. Big bandu prowadzonego przez Jana Ptaszyna Wróblewskiego, big bandu jazzowego Polskiego Radia. No cóż, czasy naszego big bandu już dawno za nami. Niestety... Już nie wspominam o takich wielkich orkiestrach jak orkiestry Henryka Debicha, Stefana Rachonia, Jerzego Miliana. Czasy, kiedy to wokół tych radiowych orkiestr organizował się i rozwijał rynek muzyki popularnej, także jazzowej. Cóż, czasy się zmieniły i większość z nich nie przetrwała. No chyba, że ktoś miał, tak jak Niemcy, dobry pomysł na komercyjne przetrwanie drugiej w sumie w utrzymaniu orkiestry. A taki właśnie pomysł polegający na zapraszaniu do wspólnych sesji nagraniowych znanych na świecie solistów. Wielkich lub dopiero wschodzących także gwiazd od lat pozwala niemieckiemu bandowi trwać. Trwać i to z sukcesami. Teraz, tym razem, także big band Westdeutsche Rundfunk i Mikel Camilo. Jeszcze jedna z gwiazd pochodzących z Karaibów. Tym razem jest to muzyk pochodzący z Dominikany, którego Paquito de Rivera, którego słyszeliśmy przed chwilą, po swoim wyjeździe na tak zwany Zachód dokooptował do swojego nowego zespołu i którym przez wiele lat z sukcesami koncertował. Posłuchajmy. pianista Michael Camilo, Michael Camilo, podobno tak się wymawia jego imię i nazwisko, oraz orkiestra Westdeutsche Rundfunk z Kolonii, moja ulubiona orkiestra. I już niestety na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania jeszcze jeden także bardzo lubiony przeze mnie temat Kurta Weila, Mack the Knife. Ale o tym wykonaniu to za chwilę sobie porozmawiamy jeszcze. Sextet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego z płyty, z pięciopłytowego boksu, o którym mówię Państwu już od kilku dobrych audycji, kilku ładnych spotkań. Studio jazzowe Polskiego Radia w latach 69-78 na pięciu płytach zostały zdokumentowane nagrania, niektóre tylko z naprawdę setek nagrań, które ten Big Band kierowany przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego pozostawił w naszych radiowych archiwach. Dziś sięgam po ostatnią, czyli piątą płytę w tym boksie, a na niej także znajdują się nagrania sekstetu Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Sekstetu grającego w składzie Wojciech Niedziela fortepian, Sławomir Kurkiewicz kontrabas, Henryk Miśkiewicz saksofon altowy, Robert Majewski trąbka i flickelhorn, Marcin Jar perkusja. Nagranie, które w tej chwili słyszymy, zarejestrowane zostało podczas koncertowego jubileuszu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, a koncert ten odbył się 27 marca 2017 roku. Za każdym razem Państwu mówię, że płyta naprawdę godna uwagi i polecenia. Każdy meloman powinien ją mieć na swojej półce. Studio jazzowe Polskiego Radia, lata 69-78. Jan Ptaszyn-Wróblewski. Tym nagraniem pozostawiam już Państwa z tą muzyką, może niekoniecznie z makiem nożownikiem, ale z tą naprawdę fajną i miłą muzyką. Katarzyna First-Wojtkowska, Ola Kaczkowska i Piotr Majewski, dziękujemy bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jak zwykle za tydzień.